In onze regio is er voor aanhangwagens en trailers met een laadvermogen van 200 tot 3500 kilogram eigenlijk maar één adres. Koos Bakker, specialist op gebied van aanhangwagens en trailers. U vindt er open en gesloten enkel- en dubbelassige nieuwe en gebruikte modellen. Altijd zo'n 200 stuks uit voorraad leverbaar. Koos Bakker aanhangwagens, ook voor reparaties, onderdelen en accessoires. Koos Bakker, Lageweg 21 langs de Provinciale Weg. Telefoon 022 90 108 26. Aandacht voor iedere klant.